أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة النور ده أتبنز وسمايات سخشرو برش بيتم آيات بني ده ختم سو ده جي آيات وربت ما قبل سرداش دي چې په دغه صورت کې چې و احکام را روان و احکام عملیه دغه عملی احکام تقریبا موږ لس دانې ویلي و د دغو احکامو کې چې دا لس تیر سوي و عملي احکام په دې کې یو حکم د استیزان و چې څوک د بل چا کور ته ورځي اجازه دې اخلي دا حکم د اجازې په اووه ویشتم اته ویشتم نه ویشتم نمبر آیاتو کې پنځم نمبر حکم او آیاتونه دغه آیاتونه دا ما د آیاتو لمبورنه درته ویل حکم یې پنځم و چې یو د بل کور ته ورځي اجازه اخلي نو چې موږ درې واره اجازه سړی اخلي که وخت درکول شو چې راسه اجازه یې درکړه راسه که نه و نو زه خپله مخ وهه درکړه نو دغه د استیزان حکم پنځم و ذکر سوی و پوره نه و وسې تکمله کوي دلته لسم نمبر حکم اوس موږ په دغه سبقه کې وایو یو لسم او دو لسم لس نمبر مو ویلی دی په لسو کې هغه پنځم چې و د استیزان و دلته اوس دا یو لسم نمبر د هغه استیزان تکمله کوي د هغه پروالي کې چې هغه یو څه لږ نکې پاتې و دلته یې وسپره کوي. بل شپږم نمبر حکم د استتار و د پردې چې ښځه دې پرده کوي خپل زینت چې چاته نه ښکاره کوي مګر نه هغه پلار یې و خسر یې و زوی یې و دا شیان دا بیا هم بیان سوی و په دیرشم و یو دیرشم نمبر آیاتو کې. نو دلته چې دی په دولسم نمبر حکم کې چې نن یې موږ وایو بیا د هغه شپږم نمبر حکم تکمله کوي. خلاصه د خبرې یې ده د نن په درس کې چې دی دوه حکمه بیانېږي یو لسم نمبر دا د استیزان په باره کې دی اوغه د پنځم نمبر حکم تکمله کوي دولسم نمبر چې دی دا بیا د استتارو د پردې په باره کې دی د اوغه شپږم نمبر حکم تکمله کوي. شپږم نمبر چې و په دیرشم و یو دیرشم کې بیان سوی و استیزان چې و هغه په اووه ویشت اته ویشت نه ویشت په درو آیاتو کې هلته بیان سوی یعنی دا د اوغه پاتې شونې ورپوره کوي هغه احکام څه پاته دي. داسې الله فرمایي یا ایها الذین ای هغه خلکو آمنو چې ایمان را وړی دی معنا ای مؤمنا نو ای هغه خلکو چې ایمان را وړی دی حکم دا دی د امر څخه ورته کوي لیستأذن اجازه دې غواړي کوم تاسې څخه الذین هغه خلک اجازه جو غواړي ستاسو څخه څوک الذين اغه کسان جو غواړي ملکت چې مالکانی دي ایمانکم سره ستاله سونه ګوره دغه د مرې په باره کې شي نو تیر سوې مخکې هلته دا دی وسرالی چې ای مؤمنانو چې تاسو ایمان والا یاست ستاسو څخه دي هغه ستاسو تر لاس چې لاندې دي تر لاس لاندې معنا چې ستا په ملک کې داخل وي هغه نو یا مرئی دی یا مینځه ده خو یوه شته به مفهمې دلته دغه د الذین څخه خو د مذکر دپاره ده الذين اغمل كتج مالكان ايمانكم لشلا سنستسي نو خمريان يواز نجم راد من زياني ما غتب عن بكش كي داخل دي بقران الكريم كي دير زل دل منزح حكم فارس نران ذكر كن برشز ندي فارس خاغه تابعه ده نرچ برغن عمر سره فارس دي نو دلت چي من زياني عمريان دواره ترلان سيس لا سن مالكان وي الذين نو كي شي جو الکی بي ويلي وينو چا الذين مذكر ويلي دي من زم بكش كي داخل سو كن مراد خدام ريان بل به موږ ته پامې چې لوی مرایې په دې کې نه دی داخل په دغه الذین کې ولې لوی مرایې چې دی چې د ده بادار ښځه وه د دغه ښځې و د ده ترمنځ چې دی دغه رقم پرده واجب ده لکه اجنبي پرده سړی چې د دې ښځې سره ویني پرده نه ده واجب دا د دې مرایې چې د دې خدمتکار دی دا به پرده ځینې کوي دلته چې الله پاک وایي د دې درې چېمه سما سوا باره دا ډېره پرده ضروري نه ده ته به وه نمرې د خپلې بادارې سره چې دغه درې چېمه نه لیدلی شي لکه خپل محرم چې ورسره ویني هغه رقم نه ده نو دلته چې دی په الذین کې یو مینځیانې داخلي دي یوازې د مذکر دپاره نه دي په مذکرو کې بیا هغه مرایان داخل دلته چې کوشنیان وي بلوغ ته نه یې رسېدلي د بالغ مرۍ حکم د پخوا آیاته څخه تېر سوی دی چې هلته د ستر مسله وه په هغه کې تېر سوی دی چې بالغ مرۍ د ښځې سره محرم نه دی هغه به دا ښځه دغسې پرده د خپل مرۍ څخه کوي لکه د پردي سړي څه چې کوي نو اوس به ترجمې ته راشو یا ایها الذین ای هغه خلکو امنو چې ایمان یې راوړی دی لیستأذن اجازه دې وغواړي کوم ستاسې څخه الذين اغه کسان دی وغواړي ملکت چې مالکان یې ایمانکم سره ستا لاسونه یې مالکان دي چې هغه نو یا مینځیانې ترلاندې شوې یا کوچني مریان ترلاندې شوې دغه دې اجازه وغواړي والذین او هغه کسان دي اجازه وغواړي لم یبلغو چې دوی نه یې رسېدلي الحلم و بلوغته منکم ستاسې د جامه څخه ور مؤمنانو چې خطاب وکړي منکم یعنی هغه کوشنیان چې احرار دي خو فقط بلوغ ته نه دي رسېدلي منکم چې څوک مراد شو کوشنیان چې هغه احرار دي مؤمنان دي دغه کوشنیان دي هم سیسي اجازه وغواړي څو واره ثلاث مرات درې واره یعنی درې وخت په درې وختو کې دی مکلف دی په چا سره په اجازه سره نو څه معنا چې کوشنی مکلف شو نو کوشنی خپله په دې آیاتو خبر دی نو د لوی دپاره دا واجب ده چې کوشنیانو کې وروشي چې هلکه په دغه درې وخته کې په خونه سرپ ننوتل دا مه کوه اجازه غواړه دروازه ټکوه یا غږ کوه چې درسم که نه سم در دغه رقم د کوچنی مریی چې دی هغه خو نو منکوم نه و دلکې د منکوم تورې ووایه هغه کوچنی مریی خو نو د مریانو د قسمو څخه و دلکې احرارو ته خطاب وکړي چې ای احرارو چې ستاسې د قسمو څخه کوچنی بلوغ ته نه یې رسېدلې د هغه دپاره هم دغه حکم دی دا د فردي حکم ور وښیاست نو هغه درې وخته به نو وروسته باره راشي کېدای سي په مضمون پوهېږي نو څو ډلې یادې کړې دوې یو هغه چې ستاسې لاسونه یې مالکان یې هغه که مینځه وه هم ترلاندې ده مینځه که غټ یې که کوشنۍ او کوشنۍ مرایې هم ترلاندې شو بل دغه کوشنیان ترلاندې شو چې الله منکم وایه چې ول ستاسې د جامع څه مسلمان یې حور کوشنۍ دي زوی جدي وراره جدي بل دي بل دي دغه درې ډلې اوس نو سوې الذین ملکت ایمانکم کې شون مطلب کوشنۍ مریان او مینځیانې ګرده او دا بل کې چې دي کوشنۍ الکان چې مؤمنان یې احرار دغه دوی درې سره ستاسې اجازه غواړي ثلاثه مرات درې وار دا مرات چې دی دا ځل په زمان دی معنی په درې وخته کې ثلاثه مرات په درې جمع کینو هغه کومه یو سره او تعالی دا غته تفصیل وکي په دا حلم کې مې خبره درته کول چې یبلغ الحلم دا اوس چې مې وای حلم اصلا دا شیطان غته ایستو ته ویل کېږي چې سړی په خوب کې نه شیطان وای بازی راکړه شیطان غته ایستي مګر دلته مش په عقل ترجمه کې چې دی نه رسېږي الحلم او بلوغ او عقل ته ولې خو چې انسان دا شیطان غته ایستور ته پیښ درته نه دی بار ځوان شو چې ځوان شو عقل یې نو دغه وخت سره بار در تکلیف لاندې شو دا او تعالی احکام متوجه شو نو حلم اصلي عقل ته نه وای حلم دا شیطان خطا ایستو ته وای خو چې دا شیطان د خطا ایستو سره غالبا د عقل بلوغ راځي عقل کاملی چې په دغه وخت کې نو چې دې بار در تکلیف لاندې کیږي نو سم په چا ترجمه کو په عقل یې ترجمه کو په بلوغ یې ترجمه کو نو هغه کسان چې نه رسیدلی و بلوغ ته معنا عقل یې نه دی فرسې کښنه دی دغه خلک چې دې اجازه غواړي درې واره او هغه مملوکان هم دغه وختونه ما ورسې ثابت کوم وختونه دی اول من قبل صلاه الفجر من قبل د مخه صلات د منزه الفجر د سحر د سحر تر منزه د مخه کدی خونی تورتلی د ارچا خونی ته چې ورځي مثلا د بیت شي وغړی اجازه وغړی ځکه دغه ټیم چې د سحر منزه د مخه دی اکثر د کپړو بدلولو دی جامع خلک بدلی ځینې کسان چې بیږي لس بیږي د مثال په توګه یې مازی د شیخ اوس چې اورتي غجزه په پټ دار کمن نو په دغه سره کم چې دی پریوزی بدیجی دای د کپرو د بدلول وخت نو کپری چې یو رقم کړل دی کاج بل اغون ته پرونه نو ځاغه بل اس ولاړ یغ د خو به بکشل یا نور بل اغوس کنی دا بل دای د صدر مازه د مخه خونو دا نه چې ټوله خلک به وخت لاره پورته کیږي در سپیدو د مخه بل په دغه وخت د سار مز نه دی سو وس دی مثال په تور پورته کیږي د کور والا سره په بستر کې واجب پروت دی نو په دغه وخت کې چې دی پرونه نو ځخه باران او هغه حیا اخستل کیږي نو د سار تر منزه د مخه کې د اجازه غواړي به خونی ته د نه نسی دا سی بسرق نه وتل داسی نه دی دا یا وحین تغدعون ثيابكم من الظهيره دوم وخت دغه دی وحین اغه وخت تغدعون چتی سجدی ثيابكم جامع استاسی من الظهيره ته د غرمه څخه غرمه هم خلک کار کوي اخته ای دلی خو نو سبا ضرور کی چې دی خو دی دلته سار چې دی پر دوورس بجې راکشي پر ولس نیمه بجې زه په خپل کلی کې خلک وینم وس دی تلې دی ډوډۍ راخسته د چش کې وای ناشتا کوم نو چې پر ولس نیمه بجې د ناشتا دم نو غرمه خو ده خو برسه چې بلاري برا مخسر بیرځي برا د دنیا په کار کې ولر دی د مسلمانانو اصلي رواج دار کم چې سار وخت به راکشي نستي موږ چې به وکی متصل کارته درې دی خپل کاره کاوه کاوه در یو لوس یو لوس نیمه بجو بار بیا راتلی به نو قیلو لا کو قیلو لا د غرمه آرام دي چې دا سنت کار هم دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه د غرمه خوب دماغ ته سونه قوتو کې د سحر چار څو غنټي به د سی غونه د غنور کې آرام نور لرو کې هغه که څه هم لږ نو قیلو لا کې چې دي د زهره او د قیلولیت وای د قیلولیت تاریخ خپل تصغیر دغه د غرمه آرام ته قیلو لا په عربي کې وای نو دغه وخت کې بم څوک به دي ژوند مرنه کار کړی ستړي کاله برج دي پیږي نو چې دای کالی کشر دی د وسایې د پاره او دبل بی اجازه ورنه نه جن خدای بل څه ویني تر نامه لاندې حساب کې دای څه لڅ تر زنګ نور ور ځای به کې دای څه لڅ نو بل دوم چې مې دغه دی وحین او په هغه وخت کې تغدعون چې تسجدي د خپل بدن معنا لري کوي سیاب کوم جامع ستاسي من الظهيره کې د وخت څخه د غرمه ولې دا وخت کوم تس جامع لري معنا بيږي دا دوه وخت درې ومن بعد صلاه العشاء ومن بعد او رسته صلات تر منزه العشاء ده مخسن ده مخسن تر منزه ورسته ام چې سړی په خونه نه نوتی دروازه وتړل بارنو کمرې راځي د کښنې مرې کده منځ راځي کده خپل د کور کښنې راځي دی باید په یو خبره پوسیوي چې دا وخت بیان نه وزم چې ژغ ژغ دیني بل دغه سې دروازه خلاصه کې ته باید د باندې څخه ژغ وکې ته دروازه وټکې چې ما کار دی اسړی به ځان پټ کې بارا بدر ولاړ دروازه بدر خلاصه کې یا با خبره سره وکې نو وس درې وخت پراس وکنه سوله د سهار د منځه د مخه او د غرمې په ټیم کې چې بيږي او د مخسن تر منځه بیا ورسته ولې د خون بره د خوب وخت دی نو ثلاث عورات لکم ملاقات دا سلاسو خبر دی در مخ که دی جنو هنو ورسری شول کیجی چه هنو دا غدره تیما چه جی سلاسو عوراتین دا دره دا عورتون جلو کم سیست پار عورت خو اغا زایت ویل کیجی چه سرش لسول نگواری پتول یگواری نو پر یه وقتوی دا عورت نم کشیش آقا چه دا وقتون اگر سر عورت جنو دا مبالغه وکر کنی وقت خونو عورت ندی خدا اغا وقتی چه عورت پکشی که لطیج و تنه غاری چه چه تشکاره سی نو عورت سری چه تشکاره که نو دا غدری وقت گوه که عورتون جنو پا جه دری وقت که مسوک پچابانی ورلسی چه دایی ویویجه دا غسی که دایی سپا مزمن پایج وقت پخپل عورت دی ندی خدا غدری وقت اغا دی چه غالبا عورت پکشی کشکاره چه سری پریوزی نو برای پر جه وقتو دا عورت من کشش چه دا دری وقت عورت که پا جه وقت کیو پر بل بنی مور داخلی جب اجازه سلاس عورت دا غدری چه مچ چه سو دانو دری عورتون جمانا دری وقت دا غدی چه سری پکشی که پچوی بل چو که ونی وینی لکم ستسی دفع پسی علا پاک فرمایی وینو پا جه دری چه مکی خود دا غدری تایپی منی سوالی دا داخلی دوست چه بی ازن داخلی جب دری تایپی وستی سپایی که پشنی مرایی او منزه که کشنه ای که غطی او بل دا خپل دا احرار و سخه آلک دا پا کورو که چه مجتیز زمان و رون و رون داشیان دارو وس الله پاک وینو چه پا جدره چه ما که منی صدر جدره چه ما روز تا بیاد سنگه دی بیا منی دی که ندی لیس علیکم لیس نست علیکم پر تسی بانی ای مومنانو ولا علیهم نپر دوغو چه دا وس مسکرس ولا دا غمرایه و دا کشنه و دا منزه ولا علیهم نپر دوی جناح نگنانست معنا تکلیف نسته پر دی باندې بعد هن ورسته تر دغه درو وختو بعد ورسته هن تر دغه درو وختو چې دا واستیر تر دغه درو ورسته نه بارا پر دی ګنا نسته چې دی چی شو نه غواړي اجازه و نه غواړي د مثال تر د سهار مزو وسوس کورو ته موږ ولاړو چې بدیری نه غالبا د مسلمانانو عادت تا دی برای وظیفه کې یا چای کې دلته چې کوچنی راځي که مینځ راځي که کوچنی مریی راځي اجازه نه غواړي راځیس بې اجازې دې راځي دغه رقم د غرمې ټیم چې تیر سو ماپښین دی راکښېنستی بیا تر مخستانه پورې په دغه ټیم کې اجازه باره نه غواړي یو هغه مخستان چې دی هغه نو در سهار تر ټیم پورې خو اجازه غواړي که دایس په خبره پوهېږي نور نو د سهار څخه وروسته تر چا پورې تر غرمې دغه ټیم کې اجازې ته ضرورت نسته د غرمې ټیم چې تیر سو ماپښین بیا تر اوغ در مخستانه پورې د اجازې دپاره ضرورت نسته که مینځه د همدغسې خپل د بادا خونې تور نه نوتلی سي اجازه دې نه غواړي ولې دا وخت دغه نه دی چې سړی عبرت تسکینو دا وخت دغه دی چې انسان کار ته اماده دی یا د بل چا ملاقات ته اماده دی نو اجازه څه کوي هغه هم د دغو درو خلکو دپاره چا اوس ما ذکر کړه چې مینځه پکښې وه کوچنی مریې پکښې وه بل دا د کور کوچنی دی نو لیس نسته علیکم پر تش معنا ای خلکو پر تش دا تکلیف نسته چې دا کوچنی دی ولې نه کوي منعه ولې یو چپلاخه ونه واچ هلکه دا وخت سړی په خونه دغه نه ننوځي یا پر تش هم نسته ولا علیهم نه پر دوی باندې څه جناح ګناه بعد وروسته هونه تر دغه درو وختو ولی وجه علاقه کوي چې په دې وختو کې چې بیا تر دغه درې چې تیر سي برار غوړي اجازه نه غواړي ولې طوافون طوافون دوی طواف کوونکي دي علیکم پر تاسې باندې خدای طواف کوي طائف چې دي دغه ګرځېدو والا تور کې پر هغه کعبه نه دي چې څوک طواف کوي خو دغه کوچنی په کور کې دی د بابا سره خو طواف کوونکي دي وزغله را وزغله کار دغه دي ولاړ سره راسه ولاړ سره راسه مینځه په کور کې دغه رقم دی پلا به چای بر مینځي بل پلا بیا اخلي بل پلا په کنو سره وړي خو دا وزي نه وزي دا هم طواف کوي نو او کوچنی مری هم دغه رقم دی نو هر ګړي دپاره اجازه غوښته کېږي چې چای بر مینځي هم اجازه غواړي چې وړي چې بیا را وړي بیا اجازه غواړي چې ګیلاس وړي بیا اجازه غواړي چې سرخان وړي بیا اجازه غواړي خو دا نه کېږي نو بره مشکل پېښېږي نو الله وایي دی طوافون دي پر تسې چې ډېر طواف کوي فقط په هغه درې وخته کې په اجازه کې تکلیف نه دی په دا نور ورځ کې خو ډېر د وتلو نه نوتل راځي هغه اجازه تکلیف دی نو باره یې نه غواړي ګناه نه لري ځي راځي دي نو طوافون دی طواف کوونکي دي علیکم پر تاسې بعضکم علی بعض الله وایي بعضکم ځینې ستاسې دا طائف دي على بعض تعلق متر طائف ورکی تر بعض کبر ست طائف دل تغواړي چې دا علا جار مجر تعلق ور سره ونسي ملاقاري بعضكم زيني پتسي کې دا طائف دي تواب کوون کې دي على بعض پر زين نور نو يواز خوم راي تا ته نه راځي دا کوشني چې بادر سبز پلانې کار وکم يا پلانې زي ته ولار سم خو ته به امر دي بل پلانې بعدې په کار دي سراوزه عبارت به پر دور داخليږي بغه مينځ ته ورځي چې پلانې کار ته وکړ نو یو تر بل تک را تک ست سره ډېر دی هغه توافونی ام وایش دی خپل تست تواب کوون کیږي او ګرد ته چې اس بعض کوم علا بعض زین ست پر زین وبني چې شي تا اف دی تواب کوون کیږي دې ساه خو نه ترازی ته ده خو نه تورځه نو ارګړې چې نه غواړي اجازه نه غواړي پسې رب فرمای کذالک یبین الله کذالک پر دا رقم چې دا اوس مو اوریدل یبین بیانې الله علی با لکم ستست پر آیات دغه آیاتونه د احکام دغه څنګه ش خبرې درته کوي په تفصیل باندې وسې په چا منی چې دغه د سطر خبره خو دغه د سطر سره اړه لري دغه د درې وخت څه ما شي خپل زوی دی حتنه لري چې درس وسې الی دغه بازار کې لیت شي رئیس دی وای د بشر حقوق دی ملا صاحب که څه وایم ملا صاحب ملامت دی بار پر دې بدل کیږي د عوامو دغه رقم کار دی چې دای په ګناخ ته هغه به ته نه بیانې برای دا ما یادی ګسره برای د حکم انکار کوي یو مولوی صاحب ته جواب ورکړی دم لای سم او پوښتنه شه جواب برای ول چې جواب زه پر دغه کړل ما مادل منځه بحث کاوه چې د المنس چې څوک نو کیدا جماعت چې نو کیدا ګناي مې بیانوي ول مقتدی مې دی په ګرد کال منځه ته ولا کړ غلی اته په مزکه کې یوي کې یا کار کې برای فلس خلک سره ټول چې دام لا چې دی والله بلا کز ما سش پکې رکی بل کار نه در دغه المنس دی دا ما یې دی خو ځنه کوم منس وزته نو خو چې تا یې خو ته ګناکارې په خپل امکانه ولیا دا ما یې دی زاته چې خپل یو کوم یا لو کوم ارکارش په ځکه کې کوم دا غس فکر کې زاورم دی دا به منځ ګرځ مریا دی څه ضرورت دی بل مسله بیان بل نو خو بل به د کرک بیان کې کرک باز راځي غوي ما یادي بل به د سګوانی د بیان کې خو سګوان راځي غوي دا ما یادي بل به د زنا د بیان کې په کلی کې اتل زنا کاران لري خو هغه راځي غوي دا ما یادي چې شوس موږ بیان کړو چې هر شی پر تاب بدل کیږي دا د سطر مسله هم د غرقم دا اوس پر خلکو بدل کیږي ته ویل دا سطر مسله ته جوړه ده خو دا قران دی دا د سیس مخته پروت دی او لا هم دا سوای چې کذالک یبین الله کذالک دا چې دا واجب دی یبین بیان ای الله علی پاک دا الله بیان کړی دی دا د ملاده پلار حکمونه نه چې کتاب بدلګیش لکم ستیس د فار الایات آیاتون والله علیم حکیم والله اله عز وجل علیم فرخبردار دی په هرڅ حکیم پر حکمت والا دی په هرڅ کې یعنی وس د علیم حکیم د آیات په پای کې ولی ورواچو مخکې یو لچ دغه سزا بیانوم دا د دغه خلکو د پاره ورواچول چې دا برسل می بوتسي ونی سې د یاد ستر حکمونه ولی بیانې الله وي خو زه علم لرم پر ما د جاهل خیال راځي دا جاهلانه احکام زه بیانو خدا د علم مطابق زه بیانم زه پوهیږم دا مخلوق زما دی چې دغه پرده چې سره لازمه نه کې دا د دې اړیکې سره قطع نه کې په هر کور کې په دولت درې درې ځنه وي کې نو خلاوی دا قوانین ما دغه د پایرو چې زه علم لرم زه حکمت والایم د دې احکام په حکمت په هغه پټ سره زه پوهیږم چې په دې کې څونه منفعت انسانانو دی د اسلامي جامعات څونه شایسته ده د ارچ اخپل ناموس بار اخونګی دی یو د بل په ناموس کې د سر گزار نه ور اچینو چې سره اله بالله کې یو د یو د مې سره خبرې کې بل د بل سره په ما بینس کې څه علاقه د حرمت نه نو د خپل خور سره خو کېج د خاله سره خو کېج د خورځې سره خبرې کېج عام دا غره کم دغه دوه نه ستر په کې واجب نه دي چې ارګړې به ته اجازه اخلي دغه چې محرم نه دي ستانه کا ور سره حرام نه ده نکاح ور سره سې کېج دا سره دغه رقم پرده لازمه ده لکه د مخ کې چالت بیان سوله په هغه احکام کې د پردې چې هغه جرشم یو جرشم یا دغه چې اوس بیان سوله دا استیزان غواړي پسې پرمای و اذا هغه وخت الله پاک وای بلغه چې ورسیج الاطفال او دغه کشنیان منکم ستیس د جام کشنیان در یاد و بیا ګوره منکم لکه الته چې منکم ویل نو یبلغ الحلم منکم اچ کشنیان نه رسیدلی و چاته لم یبلغ الحلم منکم نو هغه اوس آیات کې په ترجمه کې مو ویل هغه کشنیان اوس که بالغان سو برابر بسکی دمه خو چې کښنه یو په جدري وخت کې به اجازه مکلف وو جدري وخت سم ما سوا اجازه نه غوښته علاوه د اخر کښنه کې باجه غوښته بیا بدنه د ازمش په کوټ کې کښنه لوي سوي دي پروا نه لري پروا ولې نه لري چې بلوخت ورسي بل بد کوته بیا مرز کدا ایس په مضمون پوهیږي و اذا هغه وخت بلغه چې ورسیج الاطفال او کښنیان منکم ستس د جمع ای مؤمنان او احرار الحلم او بلوخت ورسیج عقل درجه ته ورسیج ګوره حلم بیا ذکر سمار شیطان خطا ایستو ته وای مرادی وسته 15 کلنی وش پارس کلنی ده په دغه وخت دی بلوخت ورسیج معنی عقل پر کیج نو حلم که په عقل خلق یاد کیم اصلي ترجمه ای عقل ندی اصلي ترجمه ای شیطان خطا ایستلی خود شیطان خطا ایستو ته چې اسو ورسیج برای نو عقل پرس کار شروع کنو نو چې ورسیج دغه کشنیان من کوم لتیسخ الحلمه د شیطان خطا ایستو او چمت معنا او بلوغ او لوی واجته فل یستاذنو نو بیا دی اجازه غواړي فل یستاذنو نو بیا دی اجازه دی غواړي لکه څنګه کما استاذن لکه اجازه لکه اجازه چې غوښتل الذين اغه خلقو من قبلهم چې دردی د مخه و تر دغه کشنیان د مخه څوک دی یو پنځه یو د مسافر جرس کله نه دی بل شل کله نه دی دا شل کله نه خو په عمر کې درته د مخه دی نو نه دا مشران خلق تر کشرانو د مخه دی نو هغه د مشران په باره کې حکم څنګه خو هغه چې په اوغه استیزان کې په اوښتم اته اوښتم لري اوښتم آیاتو کې هلته دا حکم تیر سوی دی غوډه پاره چې ول د بل چا کورو ته مداخلهږي لکه اوغه چې کوم حکم غوښتي دی بم د اجازه غوښتي دی بم اجازه وایي کدا اس په مضمون پوهیږي د دغه کما استاذن الذين من قبلهم ستسوک مراد سول مشران خلق چې په عمر کې تر د مخه دي هغه به اجازه کوته نه وتلی شي کدا درې وخت کې د درو وخت سم سوای په 24 غنټه کې چې په ارمټ کې د راځي اجازه به غوړي حق نه لري دغه کښنه چې بلوخت ورسې دي دیم بر دغه کم سپر د بنجز ولګي دي چې کښنه وي خو هغه درې وخت پر د بنجز نور وخت ته اجازه و چې بالغ سو بره مطلقاً په ګرد شواروس پر د بنجز ولګي چې چا کوته به اجازه نه وایي دا کدا اسما په خبره تیس وس پوهیږي نو دی وای و اذا بلغ الاطفال قران دغه سوی کچيري ورسیج اطفال کشنیان د چې په جامع ده منکم ستسخ الحلم و وخت د بلوغ فل یستاذنون دی دی اجازه و غوړي د غبر خو نه غټان سو بر خو نه الک نه در بده کما استاذن لک چې اجازه غوښتل الذين اخ خلقو من قبلهم چې در دي د مخ او په عمر کې معنا مشران واغه څنګه به اجازه نسونه نه وتلی ګرد شواروز نه نسونه وتلی دیم دغه رقم الا بعد غسل كذلك يبين الله ما خو بیا خرج سره مې بوتي نيسي بار خو د کیږي اه د ساتر ګرځم بر بیان الله بیا ګوره د غایت اوس چې د خبره تیر اسوه كذلك پر دغه رقم چې د عوام وریدل يبين بيان اي الله الا پاک لكم ستس د پر آیات خبر آیاتونه دغه جمله ملا قاری اوس چې نسبت تیر دغه اوس چې دغه بل آیات پای دي چې كذلك يبين الله لكم الايات بعد غد كذلك يبين الله لكم اياتي ولي خدغه کښنه پر ځان بده بار لګي چې الکه به لازم شکر مراز چې راځي دروازه ټکوه زه اگر دو مطلب مراتم چانه راته ولا سپلات ژوندې یو ژغه نه کوته به وسماته ودرې ورته نو پر بزانه بعد ملګو الله پاک دا اوس دا ما بیان وکي دا رقم دا په ملابسي متړه دا اسی الله بیان یو بین الله لكم آیات بیا دا خبر ورسره کی والله علیم حکیم چې پر ځان بعد وږه لګي خو الله وې ز فرع علم والا والله الله پاک علیم فرع علم والا دې سمانه یعنی دا احکام دا غسی اټکلی متاران دي ورغورځولې دا د علم مطابق دي حکیم الله تعالی پر حکمت والا دی علاوه په دا ار حکم کې دغه اسرار پاتېږي پکې چې دا غي حساب راکول کیږي نو اوس په دا غزینی خلکو کې چې دا دوستان سره لري د اکا د زوی زوی دی په کور کې لدی راځي شو ستا پلانې چای را پخې ک پلانې یاګیره مات کو زورتای چې یې څوک زوی مړ په کوټه کې شنه بارا به یې زات خپل وسنه ته په کور کې لا وځي ګرځي ار څوک دلته لدی چې راځي په کور کې وګرځي په دا غ باندې ار پلا ک ذالک یبین الله کذالک یبین الله چې ګوند یو څوک لا پر غوښ وو نسی دا خبرې د خدای فسیب الحكم ترالو دا نو هغه دول سم نمبر دی دا اوس چې میراوی دا هغه ول سم نمبر دا یو ول سم د چا سر اړه درلود د استیزان سره د اجازه غشتول سره چې ما په خام تیر سوی و دا هغه تکمله وکړه وس د ستر مسله تر ول سم حکم د ستر په باره کې دی نو د ستر مسله خو چوالته په شپږم حکم کې تیر سوی چې ډیر شم یو ډیر شم آیات وس دلته برا هغه د چا حکم سپرکی د ستر غینو والقواعد اغناس دی من النساء ده شود سخه مولا قاری تا توان والقواعد جمع د قاعد ده د قاعده نه ده په پای کې تی نه لري دا نو د دې د پاره مې درته ویل چې اصلي خو چې یو قاعد په معنا ده د غناس چې دی د ناس په معنا چې قاعد واخلی نو د نر د پاره قاعد استعمالي چې د شیز د پاره قاعده کې غواړي یو قاعد په معنا سره د دې دی چې د نکاح سره را مناسبه د نکاح لوي دلیلي د حمله سره لوي دلیلي حمل نشي اخستلای شاوته سره لوي دلیلي دا قاعده چې کې دا خاص باید شي صفات دي شزه چې د حمله ولي ویجه قاعده یې بولي په خبره پوس وي حيزونه بار ځني بند سي حيزونه ورته راځي بار د سپین سری وای وای زو وسته نر په مثال د نر په مثال لمر چې ماته حيز ناراضي زه هغه قاعده یم چې قاعده ده چا څه قاعده ده د چا څه ناس ده د حمله څه د حيز څه نو کې په دغه معنی کې دا صفت مختصره شي زو بار کې څه کوي بار لکه د حيز توري حيز ونر ته ول کیږي ولې خو حيز په نر کې امکان ګر سره نه لري به کې استعمال کده شي معنی ځني اخسته کیږي دلته دغه قواعد د هغه قاعده جامع ده چې هغه صفت مختصره ساده چا دي د شزي ولي معنا چې دا د حمله څخه را منعي نو نر د حمله څخه منعتي نر د حمل کله ورته د حمله منعي خو دا سره په دې کې استعداد د حمل نسته یا چې په شزي کې استعداد وو هغه استعداد به ختم شي نو دلته وس قواعد چې دي څنګه به ترجمه کوه القواعد اغه ناس چې ناس چې د چا سره د نکاح سره ناس چې نکاح نشي کولای د نکاح رغ بچ اگر سره نسته د بل چې اوا نور ته کې چې ور بخښي دا غره کم لس شي برای بابا یلز پیټی زولاکه په شکه زم دا نو د چی شي معنی ته دا کیا کول شه یو چاته ورس په د نکاح کې بیا نه پېنی کاکې نو دا ناس سره د چا څخه چې نسته کوی کې دغه څه ویل وي د نکاح څخه نو دغه امراد دي والقواعد اغفات شزي من د نساء د شوزو څخه د شوزو د قسم څخه دغه قواعد الله کې وم اغه قواعد دا الله کې صفته قواعد دي لا يرجون چې وم دی امید نه لري نکاح نه نکاح د نکاح او مېج لا فزر کې نه خوښه نسته حتی د نرمه او الاوان ورته کې چې ورکه یې نه کیږي فليس نو نست عليه نفر دي جناح گنا نست ان په دې خبره کې یغدعنه چې دی شیر دی سیابهونه زینه د جامع دی غیر متبرجات بذینه په داس حال کې دا غیر متبرجات دا چې دی دا حال شو د هغه یغدع نه د زمیره څخه چې دی شیر دی جامع خپل په داس حال کې غیر متبرجات چې ښکار کوون کې نه یې بزینه تن په زینت سره د شوزه د پاره چې لباس دی ګوره یو کمیس دی بل پرتوګ دی بل نو د دې هغه کښنۍ پوړنې دی چې سر پکښې کې داس ما د ځګارو سر پکښې پټ کې یو غټ پوړنې دی چې د سر څخه د پښو پورې وس شي خو هغه سره پیژنې لاره په خپل ژوند کې د باندې وز د بل کور کړه زه دار کړم به ستره د خوشاله ده د اسلام د لارې د غره کم نو دغه یا په چادرې یا غټه عباله کغه داره بو شو چې هغه د قدمو پر هغه تور چادرې د مازی چې مخ ښکارای دغه جامع خون پر سړې درنیش چې چادرې کړي یا د عبا غوستې یا لوی پورنی پر ځان باندې اچولي نو سپنسر خو بارز عفسه الله پاک وجهته نو کې چچی ورکی ستر خو واجب دی خو د ځوانانو ستر اوغ دی په خوا کېر سوې دی مال چلته مش په اثر کې پښ پژوم حکم کې ویل دی دغه شی زمو باره کې ستر مسله پاته علاوه دی تنو کې جواز ورکړي چې د جې د پاره د غټ پوړنی ضرورت نور نشته په خبره پوس واس غټ پوړنی یا غټه چادری دغه شیان چې دای پر ځان چې لاسونه هم پټوي مخ هم پټوي دا ضرورت د دې دپاره نشته. د دې لاسونه که ښکارۍ پروا نه لري، مخ کې ښکارۍ پروا نه لري، پښې کې ښکارۍ پروا نه لري، ولې د یو چا هوا ورته کېږي؟ که د دې یو چا ته هوا کېږي، هم د دې شهوت ختم دی، هم د بل رغبت وجې ته نه کول کېږي. نو الله وایي پر دې ګناه نشته، مګر هو داسې به غیر متبرجات بزینه دې به نو په زینت ښکاروالی نه کوي چې دونه قدر حکم یې د ملا صاحب د قرآن سره دی چې زما دپاره لوی پوړنې ضرورت نشته، نو گریوان لای غولان زی مر میش دا خونو زینت کی ادیش کارا کی د زینت زاینو یا رسولی ته پرگی زبا نی پرگی مروندو نش کاریش چلاس دیس کی خرگش کارا کیش پونډی اگر دش کارای یو تنگ لنگ شی اگوستی دغه نه علاوه د اغه غټو جامو چاغه مطلب لوی پوړن دی لو چا دره د اغه د کشیر دی پرگی بالا تکلیف دی کی اگر سره د بی ستری حکم ولر ورک یا فقط چې مخیش کارا سپروانه لري لاسونه چش کارا سپروانه لري او پشی چش کارا د زوانی چ ځوان شذي انجلي د شپارس کلنې د دیغه خو مخ نه دی عورت خپړې نه دی عورت د الله سوخه د شو خپړې نه دی عورت مگر ساتره پر پارس دی چې پر واجب دی پټې ولې خو محل د پتنې دی هغه واجب ذکر کړی دی د دغه د پاره د سپینسری د پاره دا وسه موږ ذکر کوو د دې د پاره دغه درې ساين چې پټول نه دی ضروري ولې محل د پتنې نه ده کني عورت نه ده جېم عورت نه ده ځوان نه ده عورت نه دی غلا سن عورت نه ده سپینسری ده نه دیغه خپ د پښه خپړی چې عورت نه ده دی مګر ال چې پټول واجب دلته پټول واجب نه دی علاوه پروا نه لري لستی د سپینسری چې ولې دلته محل دلته خطر د پتنې نه دی ګر سره نو نو بیرته را فليس نست عليهن پر دغه قواعد شوز چې دا امید نه کان لري جناح گنا نست اندجه فليس نست عليهن پر دې جناح گنا اندجه خبري څخه یغدعن چې دی شیر دی ثيابهن هغه بالا بود جامع دغه ثياب سره به مطلق جامع نه مراده چې لسی بربندې چې بارګر سپورت کوجه مو غرزي کمیستي مو غرزي ثيابهن هغه بالا بود جامع د دې شاغلو چا درې د یاغلو پوړنې دی دا دا چې شیر ګناه نه لري مګر هو شرط الله ورسره دي غیر متبرجات بزینه په داسې حال کې چې دوی به ښکاره کوونکي نه وي بزینه چې خپل د زینت په ځای سره چې مال چې ښکاره کوي یا کوناټې ښکاره کوي یا بلکې هغه به نه کوي وان یستعففن خیر لهن تدرب العزت کلام ته وګوره وان دا خبره یستعففن چې دوی بیا هم پاکي حاصله کړي پاک لمنه حاصل کی خیر لهونه دا غټور دی بیا هم کې پر ځان زحمت کړ کی دی غیس بن سری ول زخ خپل پورن یو لاکه و غرزم دا غټ پورن الله بالکل غټور ده دا موږ پر کما نه د پښتو په راځي چې نو د مور شي یی چې دا دغه مؤمنه ده چې پر هغه سر بیره الله اجازه ورکړه کجی برته ولې الله دی اجازه را کړی زما نفس نه اخلي چې زلت سیم په خپل غټ پورن کې وبشي ام پټ ویلا سنه ام پټو مخ ام پټو سترګې ښکار کړ الله دې دې ته پر غټ د خپل جنت خپل ځان ته ګټ کنه ما اجازه ورکړه و یې سپین سره ته و ان دا یستعففنا چې دی پاک لمنی و کې معنا احتیاط و کې پاک لمنی نو دا غد خپل پاک پاری په دغه وخت کې د خپل پورن ځان و نه غرزي غټ خیر دا غټ والله سميع عليم والله الا فك سميع اوريدون في دي طول اقوال بل ان خلق بس شوي كبد ويا ما خد غدي درت بيان كشيخ يقول لك ايش دا لا حكم في سر السوق ما نلي بي امي على ويزا اورم او كذا كيتش تي لك دم لا ينو باب لا لي على ويزا اورم عليم الا خبر دار دي فاركر دار خبر دي ما دا ويز ما سنتيريج او زك كردار كما دا ستر ساكي كنا ساكي فاغ ما لا ويز خبر دار ما نا نو سم ما نا چم جاوري دون كي يعني دا اقوال و حسابم در سره كو ستا تا دا خبر زما دا ايتو په باري كي كړي جس پکاوي يو هانت كي كړي دا غي حساب كيجي عليم دا عمل خبردار دي مچ ارچونه پټ به عمل به امر دا لو تعالی ته وكي علاوه زده خبر ام ستا دا به امر ما تر عمل ميج نو خمانه دا عمل حساب او دا خبر حساب دواړه کول كيج نو خلاصه د نن سبق سس و دوه حکم بیان کوي ولا سم ولا سم يو ولا سم حکم په باري كي دا چاو اغه د اجازه غفتلو دا ولا سم حکم په باري كي دا ستر يو ولا سم تکمره دا وغه پنځم حکم سوچ په خاطر سوي چما لغه په وشتمه ته وشتمه لري وشتمه یاد کیږي سیو د دولسم حکم چې د پردې په اړه کې څه پردې کوي د پردې حکم مخ کې چرسو وي جرشم یو جرشم خو دغه یو ټوټه پاتو دی وسو پر کړ نو د ما قبل سره رب ته مواجه ترجمه ته سیو اورید واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.